Γιωργάκη. Πού μας άφησες ορφανά τα τρία κέρυμα. Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Γιωργάκη. Ο πόνος μου. Γιωργάκη. Έλα, μην κάνεις έτσι. Έλα, κάτσε εδώ, λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω, ο πόνος μου είναι μεγάλο, αγιά. Έλα, έλα, μην κάνεις έτσι, και εμείς τον πονάμε και εμείς τον κλαίμε. Έλα, όχι σαν και μένα, ρε. Θα πάθω, θα πάθω, θα πάθω. Και είναι ώρα να απελευθερωθούμε από το μυρολόι. Γιωργάκη! Ορίστε κι άλλιστα τα παπούτσια! Μάλαβα έχασα, μάλαβα! Όπου τα λέμε, αλύσα από το μου παιδό! Αυτό είναι το χαλί τη σήμερα, όπως λέμε, 3 Νοεμβρίου, άλλη μια ιστορική μέρα, μάλλον είναι πιο ιστορική από τις άλλες. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Κάτι έχει γίνει στην ατμόσφαιρα. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, βάζουμε το εμβατήριο για να τονώσουμε το ηθικό. Αναμένονται δηλώσεις Σαμαρά σε λίγο, εδώ θα τις μεταδώσουμε αμέσως. Οτιδήποτε γίνει, έχουμε το δικό μας θρήνο, θρηνούμε για τον Γιώργο, το έχετε καταλάβει. Και είναι λογικό, δεν θρηνούμε μόνο εμείς, όλος ο πλανήτης. Τέτοια θεαματική έξοδο δεν την είχε φανταστεί κανείς. Όλοι λέγαμε ένα ελικόπτερο, νύχτα, θα τον σύρουν τα σκυλιά, διάφορα σενάρια. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτό που γίνεται, όντως μας ξεπερνάει. Χίλια συγχαρητήρια, μπράβο του. Μας έχει αφήσει πολύ πίσω. Ο άνθρωπος είναι μακράν, δεν τον είχαμε καταλάβει όλοι μας. Τα εμβατήρια είναι για να τονώσουμε, ξαναλέμε, το ηθικό. Νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι. Με το βλέμμα στα μέσα ενημέρωσης, στις πηγές της ενημέρωσης, συνεχίζουμε το θρήνο. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Thank you and welcome to Greece. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από αυτή τη μέρα πένθους. Έχει συνδυαστεί με τον άλλο κόσμο, με το επέκεινα, για να το πούμε με μία κουβέντα. Ποιοι έχουν φύγει μέχρι τώρα, πόσοι βουλευτές στηρίζουν, είναι ένα θέμα, δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό πια εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων shows. Big Brother. Ποιος νομίζεις ότι θα αποχωρήσει από το παιχνίδι σήμερα, ποιοι παίχτες εφαρμόζουν προσωπικές στρατηγικές, πώς θα συνεχιστεί η ζωή μέσα στο σπίτι, ποιοι δεν συμμετέχουν στις αποστολές, μάντεψε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει και στείλε μήνυμα από το κινητό σου στο 166-199 στέλνοντας κενό και το όνομα του παίκτη. Η Τόνια, η Λούκα, ο Λιτζέρης, η Αλφα Κότα ή ο Βίτα Κότα. Μάντεψε τον επόμενο και καθόρισε με την ψήφο σου τη διαδικασία. Big Brother, γιατί η ζωή είναι Πασόκ. Hello Big Brother. Κάτι είχαν βάλει στα πίτουρα που έφαγαν οι κότες τις τελευταίες μέρες και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ Real. Παρακολουθούμε από το πρωί, ο Real έχει ζωγραφίσει, πρέπει να το πούμε, όσοι έχετε ακούσει, μαθαίνατε καμιά ώρα πριν το τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Όλοι οι συνάδελφοι από την εφημερίδα, από παντού και φίλοι και γενικώς υπάρχει μια διαδικασία, ένας οργασμός ενημέρωσης, είναι ιστορική ημέρα έτσι κι αλλιώς, είναι και κρίσιμη ταυτόχρονα, πάμε όλοι για την κυβέρνηση εθνικής χρεοκοπίας. Δεν ξέρω αν θα είναι εθνικής ενότητας, εθνικής χρεοκοπίας θα είναι σίγουρα. Αυτό μαγειρεύεται. Όλα αυτά θα περάσουν κάποια στιγμή. Εμείς βλέπουμε την χαλαρή πλευρά, νομίζω όλοι σε αυτή τη φάση. Αλλά θα έρθει μετά μια κυβέρνηση πολύ χειρότερη από αυτή. Ναι, μεν ο τόπος δεν θα καταστραφεί, αλλά έχει καταστραφεί ήδη ο λαός. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Στους δρόμους όμως της Αθήνας θρηνούν όλοι για τον Γιώργο και έχουν αρχίσει ήδη οι κινήσεις κατά των αποστατών και κυρίως οι κινήσεις για την ανόρθωση του ηθικού. Δημοκρατία θα νικήσει. Κάτω τα χέρια από τον Γιώργο. Κάτω τα χέρια από τον σωτήρα της Ελλάδος. Από λόγια εγώ δεν παίρνω. Ο ανέκδοτος ξεκίνησε. Sorry. Ο ανέκδοτος ξεκίνησε. Το σαπούνι σου χαλά. Όλοι μαζί να αποτρέψουμε τα σχέδια των συμφερόντων που θέλουν την Ελλάδα, εισπόδουλη, εξαρτημένη και εξαρτημένη. Σύνθημα. Παπανδρέου, Παπανδρέου, Παπανδρέου. Φτάνει, φτάνει, δεν μπορεί. Όλοι μαζί προτάσουμε τα στήθη μας και πρωτοφωνάζουμε. Η σκευωρία δεν θα περάσει. Ο λαός θα αποτρέψει τα σχέδια της αντίδρασης. Ο λυτρωτής του τόπου, Γιώργος Παπανδρέου, θα συνεχίσει το ανορθωτικό του έργο. Όλοι στο νέο ανένδοτο σαν γροθιά για να νικήσει ο λαός. Πάλι σύνθημα. Γιώργο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Όλοι ηγές, όλοι ηγές, για διαθρωτικές αλλαγές. Με το Γιώργο λέμε ναι, για να κάνουν όλοι μπε. Με το Γιώργο λέμε ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου, το όπλο του λαού, πόλεμο στον πόλεμο του καπιταλισμού. Πολιτικό. Όλοι στην πρώτη συγκέντρωση για το νέο ανένδοτο που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ στις 7 στην πλατεία θεάτρου. Θα μιλήσει η πρόεδρος του ανένδοτου αγώνα, Έλσα Παπαδημητρίου. Να μην λείψει κανεί. Φτάνει, φτάνει, δεν μπορεί. Είναι και αυτό ένα θέμα, ότι την κυβέρνηση στηρίζει η Έλσα Παπαδημητρίου. Τέτοια κυβέρνηση, τέτοια στήριξη θα είχε η κυρία Έλσα Παπαδημητρίου, θα την ακούσουμε από παλιές καλές στιγμές. Μάλλον είναι μια δήλωσή της άκρος πολιτική. Ήρθε η ώρα να φύγετε για λίγη, για άλλα μέρη, γιατί από ό,τι μου φαίνεται πια κανείς δεν σας ξέρει. Ήτανε τότε που τραγουδούσε η Έλσα Παπαδημητρίου κατά του Πασόκ, όταν θα ερχόταν η Νέα Δημοκρατία, είναι παλιό το ηχητικό από το 2004. Δεν ισχύουν όλα αυτά τώρα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μόνο εμείς, όλος ο κόσμος, μεγαλύτερη διαφήμιση και καλύτερη διαφήμιση για τον τουρισμό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο άνθρωπος ξέρει τι κάνει. Βοηθάει τον τουρισμό. Ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας? Ο τουρισμός. Στα πρωτοσέλιδα, από εδώ και από εκεί, έχουμε και νέα κυβέρνηση. Όχι αυτή που θα αποφασιστεί εδώ, η Μέρκελ και ο Σαρκόζη. Χτες βράδυ ανακοίνωσαν την ημερομηνία του δημοψηφίσματος, ανακοίνωσαν σχεδόν το ερώτημα και καθόταν ο άλλος απ' έξω, παρακολουθούσε και αυτός μαζί με όλους εμάς. Έμαθε ίσως και λίγο αργότερα, γιατί όταν είσαι εκεί δεν τα πολύ πιάνεις. Έμαθε και αυτός και όλοι μας τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουμε ηγεσία ευρωπαϊκή, έχουμε ένα δίδυμο πολύ καλό, μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι καλό που ο Γιώργος κάνει δημοψήφισμα, δεν θα κάνει δηλαδή. Αλλά είναι και καλές, το θυμηθήκαμε όλοι από χτες, την δήλωση που είχε κάνει σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη για το αν πρέπει να κάνει η Ελλάδα δημοψήφισμα τότε. Γιατί δεν φέρατε το μνημόνιο σε δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει ο λαός, αφού αυτός υφίσταται τις επιπτώσεις? Και αφού δεν το φέρατε, γιατί είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάτε χωρίς λαϊκή εντολή? Το δημοψήφισμα θα είχε το εξής ερώτημα. Να πάρουμε όλα τα μέτρα για να μπορούμε να επιβιώσουμε και να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία, ή να χρεοκοπήσουμε? Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια για ένα προφανές, όχι ερώτημα, αλλά και μια προφανή απάντηση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Η ανατροπή συμβαίνει ήδη. Η ανατροπή συμβαίνει ήδη. Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός ακόμη της Ελλάδας, τύπης βέβαια, διότι την εξουσία την ασκούνε άλλοι, ο Γιώργος στην κυβέρνηση, η Μέρκελ και ο Σαρκοζή στην εξουσία, για να παραφράσουμε το παλιό εκείνο πάρα πολύ καλό ρήτο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Στήριξη στο Γιώργο. Από χτες το στηρίζουμε εμείς και κανένα δυο ακόμη, φανταστείτε. Στο 211-200-8200 απαντά ο υποστηρικτής Γεωργίου Παπανδρέου, Αποστόλης. Από κινητό στέλνετε στο Real και ενώ μήνυμά σας και Αποστόλη στο 54% και mails όποιος θέλει, studio@realfm.gr. Ο σύντροφος Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να τελειώσουμε με τα τεχνικά και να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση, να ακούσουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή μες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι, κυρίως ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, ο Πεταλωτής, έχουν να πούνε καλά λόγια για τον Γιώργο. Ο Πρωθυπουργός σιδεολογεί, συκοφαντεί, ψεύδεται και υποβαθμίζει το επίπεδο της αίθουσας αυτής. Μας κοροϊδεύει ο Πρωθυπουργός της χώρας όλους μαζί. Το Παπανδρέου είναι έμιστος μπρόκερ των διεθνών τοκογλύφων. Οι υπόγειες συμφωνίες είναι εθνική προδοσία. Ας είναι ελαφρό το χώμα που δεν τον σκεπάσει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Λοβέρδος στη Βουλή. Στηρίζαμε την ίδια άποψη. Σημασία έχει τώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται. Σημασία έχει τώρα να είμαστε ενωμένοι και με τον τρόπο της συμπεριφοράς μας σε πολιτικό επίπεδο να αποφύγουμε διχαστικές ενέργειες. Ό,τι διχάζει το ένα, διχάζει και το όλον. Η χώρα χρειάζεται ενότητα των πολιτικών της δυνάμεων, σύνεση και δυνατότητα συνεννόησης. Αν το χρειαζόταν μια φορά, τώρα το χρειάζεται 10. Θεωρώ πως κάθε συνεδρίαση θεσμικού οργάνου, εμπροκειμένου του Υπουργικού Συμβουλίου, κορυφαίου οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας, σε λίγο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, νομίζω ότι κάθε τέτοια συνεδρίαση είναι και μια στέρεη και καλή βάση για να αναπτυχθούν σε όλες οι απόψεις που θα φέρουν το ζητούμενο. Ενότητα, αποφυγή του διχασμού, απόπειρα αποτελεσματική, να κρατήσουμε τη χώρα εκεί όπου οι θυσίες μισού αιώνα των πολιτών της την έφεραν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στο Ευρώ. Ό,τι έκαναν πολιτικοί με αξιοσύνη και εμπειρία. Ο αείμνηστος Καραμαλής με την ένταξη της χώρας στην ΟΚ. Ο Κώστας Σιμίτης με την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη και το Ευρώ. Ό,τι κράτησαν οι άλλοι πρωθυπουργοί, η μεγαλειώδης τοποθέτηση του αείμνηστου Παπανδρέου στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών Ηγετών στη Μαδρίτη. Ό,τι συγκροτεί τον πολιτικό πολιτισμό μας, που θέλει την Ευρώπη σπίτι μας και προοπτική μας, αυτό είναι που πρέπει να κρατηθεί ζωντανό. Ανήκω σε αυτούς που, όπως χθες είπα στη Βουλή, όλα αυτά τα έχω θεμελιώδεις και καταστατικές μου αρχές. Θα παλέψω γι' αυτά. Κύριε Υπουργέ, τι πρέπει να κάνει ο κύριος Παπανδρέου κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή? Όλα αυτά είναι ζήτημα θεμάτων των θεσμικών οργάνων. Δεν θα πω τίποτε έξω από αυτά και είμαι αποφασισμένος αυτό να το τηρήσω με απόλυτο σεβασμό. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος δηλώσει αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή, όταν ακούτε πολιτικό, του οποίου το όνομα ακούγεται και για την Πρωθυπουργία από το πρωί, να κάνει αναφορές για τον Καραμαλή τον Εθνάρχη, για τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ξέχασε το Σιμίτη βέβαια, να ετοιμάζεστε. Ετοιμάζεται και ο ίδιος βέβαια. Πάντα όποιος αναλαμβάνει την εξουσία σε αυτόν τον τόπο κάνει και μια αναφορά στους πεθαμένους, για τους ζωντανούς κανείς μέχρι στιγμής. Αυτή ήταν η Ελληνοφρένεια εξωτερικού. Ήταν δηλαδή live δήλωση όπως έγινε τώρα, γιατί έχουμε και τη δική μας εδώ, Ελληνοφρένεια εσωτερικού. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Ωραία μηνύματα στέλνετε, ωραίες φωτογραφίες. Έχει έρθει τώρα μία που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και αντί για γραβάτα έχει μια θηλιά. Φοράει μια θηλιά με μια τριχιά έτσι, ένα ωραίο σκηνί, χοντρό. Όπως πρέπει. Το θέμα ότι αυτός κάπου θα βρει να πιάσει μια δουλειά, παρά την κρίση και την ανεργία. Τι θα γίνει με τη χώρα που έχει μια θηλιά και δεν πρόκειται να βγει. 10 κυβερνήσεις εθνικής ενότητας ή εθνικής χρεοκοπίας αν έρθουν και με άλλους σωτήρες, Λοβέρδου, Βενιζέλου, Σαμαρά, Παπαδήμου ή οποιοδήποτε άλλου. Μας έχουν ειδοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου ότι υπάρχει ανά πάσα στιγμή θέμα και ότι μπορεί να έχουμε αναχώρηση και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα σας. Γεια σας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα, τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικοπτέρων. Ιάσον Σέκερης λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμως. Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Τι, δεν σας ακούω, έχετε έρθει? Έχω άδεια προσγείωσης Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού γωνία για το Μέγαρο Μαξίμου. Ζητώ εκένωση χώρου της περιοχής. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρες. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Βασιλής Σοφίας. Έχω άδεια προσγείωση ελικοπτέρου. Βασιλής Σοφίας και. Και Ηρώδου Αττικού, γωνία, διασταύρωση. Το όνομά σας. Ιάσον Σέκερης. Ιάσον Σέκερης. Ειδοποιώ. Πρέπει να γίνει άμεσα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακούτε τι γίνεται. Η κυρία αυτή ειδοποίησε, αλλά αμέσως μετά χρησιμοποίησαμε και μεγαλύτερα όπλα. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, Ιάσον Σέκερης. Όχι, δεν μιλούσαμε μαζί, με άλλη συνάδελφο μιλούσατε. Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλής Σοφίας. Τι έχουμε?

Και αυτό θα το κάνουμε όλοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με όποια θυσία χρειαστεί. Κ. Παπανδρέου, τι πρέπει να κάνει? Και εκείνη δεν απάντησε στην τελευταία ερώτηση. Άννα Διαμαντοπούλου, προσέρχονται όλοι στη Βουλή για το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να έχει αρχίσει εδώ και μια μισή ώρα. Λεπτομέρειες βέβαια τώρα, ο χρόνος είναι πολύ σχετικός. Πάμε σε διαφημίσεις και είμαστε εδώ. Περιμένουμε πάντα τις δηλώσεις Σαμάρα. Ήρθε η ώρα να φύγετε για λίγη, για λαμέρι, γιατί από ό,τι μου φαίνεται πια κανείς δεν σας ξέρει. Η Έλσα είναι αυτή, αγαπημένη όλων των Ελλήνων, που στηρίζει αυτή την κρίσιμη στιγμή μόνο αυτή το Γιώργο Παπανδρέου. Και ο ίδιος βέβαια, και κανένα δυο ακόμη, δεν ξέρουμε αν μέχρι και ο Μόσχιαλος. Έφυγε ο Μόσχιαλος και πήγε στους τρεις, με Ραγκούση, Διαμαντοπούλου και Λοβέρδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στέλνετε δωρεά μηνύματα, χαμός δηλαδή. Ένα θα πω, Γιωργάκη, το κανό σου και ανάφη, αλλιώς θα πάθεις ό,τι και ο Καντάφη. Άντε γκάου. Ευχή είναι αυτό. Άντε γκάου, όπως λέμε, είσαι γκάου κτλ. Στο site της ελληνοφρενίας.net θα βρείτε βεβαίως και τις φάρσες που ακούσαμε νωρίτερα με το ελικόπτερο, αλλά θα δείτε και βίντεο φρέσκο που ο Τσολιάς θρυνεί για όλα αυτά που συμβαίνουν όταν ξαφνικά, ενώ οδηγεί, σκέφτεται ότι σκέφτεται, αλλά μαθαίνει και τα άσχημα νέα για το Πασόκ. Έχουμε και λαό, ο οποίος λαός βεβαίως μας έρχεται από χτες. Παρακαλώ. Ναι, το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ακούστε λίγο κάτι. Prime Minister's Office. Ακούστε λίγο. Ναι. Άρα, Αποστόλη, έλα πάλι παοξίδες, δώσανε το εθνικό σύνθημα. Εθνικό σύνθημα σου μιλάω. Να ξέρετε ότι μας δίνετε κουράγιο, μας δίνετε ψυχή, μας δίνετε αγάπη, έχετε ενώσει το λαό, ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς. Φίκαλε. Για να κάνουμε τη δική μας επανάσταση. Εμείς τώρα ενώσαμε ξεκινάει. Το λαό, κάναμε τέτοια δουλειά. Όχι, τώρα ξεκινάει η επανάσταση. Α. Μαρίνος από Βύρωνα. Να το θυμούνται αυτό. Now you will jump to the others with us, Mr. George Papandreou. Αυτά τα εγγλέζικα τι τα λέτε, δεν τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Μια χαρά, απτέστος μιλάει τα ελληνικά πια. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που υπάρχει ένα ράδιο στην Ελλάδα του κυρίου Χατζηνικολάου και όλοι εσείς οι συνεργάτες που τους πολεμάτε, τους γερμανοτσολιάδες, τους φασίστες, τους χουντικούς. Καλή σας μέρα και πάντα με δύναμη, αγάπη και ψυχή. Τι θα γίνει, θα απαντήσει το τηλέφωνο? Δεν απάντησα. Απάντησα 10 χρόνια, ρε φίλε. Και τι έγινε? Δεν μου λες τι έγινε, χάρη, και τώρα ο δικός σου έφυγε, πήγε στις Κάνες. Τώρα με τον Γιώργο έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Έτσι, έτσι. Δεν μου λες τώρα που πήγε στις Κάνες, που θα περνάει από τις Κάνες, μπορεί κάποιος να φωνάξει πυρ? Έναν ρε παιδί μου, κάνουμε λογοπαίγνια. Μόνο εσύ θα κάνεις, δηλαδή, και ο Θύμιος. Κανονικά ναι, αλλά τέλος πάντων άντε. Το λέμε για εμείς που κάνουμε μαλακία, ρε παιδί μου. Να περνάει η ώρα, ξέρω. Απλά την επόμενη φορά αφήστε τους επαγγελματίες να το κάνουν. Είσαι Αποστολή. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε για τα χαμόγελα που μας χαρίζετε. Να είστε καλά. Μία ερώτηση θέλω να τους υποβάλλετε. Ποια? Αυτοί που θα ψηφίσουν και θα στηρίξουν τον Τσογλάνογλου, θα ξενιτευτούν οικογενειακώς μετά ή θα αυτοεξοριστούν? Έλα μωρέ, λες και θα τους πάρετε χαμπάρι. Ανάμεσα μας θα κυκλοφορούν όπως κυκλοφορείτε και εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Φάγατε καμιά πέτρα στο ξαφνικό? Όχι. Δεν νομίζω. Επειδή σας ξέραμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και με τον κύριο Αποστόλη μπορώ να μιλήσω? Ο ίδιος. Α, ο ίδιος, κύριε Αποστόλη. Μέσω ενός γνωστού σας παίρνω τηλέφωνο, μου δώσετε τηλέφωνο να σας πάρω. Έχετε φέρετρα εκεί στο γραφείο σας για να διαλέξουμε κάποιο? Χάσατε κάποιον ή έτσι? Όχι ακόμα, δεν τον έχουμε χάσει. Α, τον περιμένετε? Ναι, ναι, από στιγμή στη στιγμή. Ποιος είναι? Είναι συγγενής στενός? Γνωστός είναι, ναι, γνωστός. Εντάξει, γιατί γνωστός. Άμα υπάρχει χρόνος, να φέρω κάτι καλό. Ναι, δηλαδή να φέρω μαόνι ισπανικό. Μαόνι, καλό είναι. Ναι. Μαόνι, γιατί έχω κάτι καρυδιές τώρα εδώ πέρα, έχω και μια ελιά, άμα θέλετε. Μπορούμε να γράψουμε και κάτι επάνω. Αλλά δεν είναι καλό, μαζεύει κουλί και γρήγορα. Όχι, μαόνι. Μαόνι, ισπανικό, πολύ καλό. Ναι, επάνω μπορείτε να γράψετε. Αργεί να λιώσει, μπορεί να περάσει και χρόνος. Μπορούμε να γράψουμε κάτι επάνω. Ναι, Πασόκ. Σκέτο. Πασόκ. Α, τώρα δεν ξέρω, μήπως λιώσει πιο γρήγορα έτσι. Πρώτα απ' όλα είναι 151 τώρα. Τι να σου πω τώρα, ούτε ο Καστανίδης δεν ξέρει. Είναι 151 και Καϊλή. Πόσες επιστολές έχει πάρει ο πρόεδρος? Και Καϊλή. Καταρχάς έχει τεθεί το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι? Ο Αδάμ και η Εύα. Εύα, ναι, ναι. Και δεύτερο, γιατί τελευταίον. Λοιπόν, την είδα προχθές, θα σου πω το κουτσομπολιό, γιατί κυκλοφορούμε και κάνουμε ρεπορτάζ, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Είστε παντού με. Λοιπόν, την είδα Παρασκευή βράδυ σε μπαρ στο Κολωνάκι. Ναι. Θυμάσαι τον κόλο που είχε που δεν ήταν ωραίος? Όχι. Έχει γίνει, τι έχει κάνει, δεν έχω καταλάβει. Κάνουν πιλάτες αυτά, εξαφανίζονται τα πάντα. Έχει γίνει από τη μέση και κάτω στυλάκι. Ότι θα κοίταγα τόση ώρα κόλλο βουλευτή δεν το περίμενα. Να σου πω και κάτι. Δηλαδή μου είχε τύχει μια φορά με τον Μαγκριώτη, αλλά για άλλο λόγο. Απλά είχα κολλήσει, έτσι είχα βρεθεί. Είδε ο Γιωργάκης αρχίζει να δείχνει τις χάρες του. Έμοιασε και κάπου στον πατέρα του. Στον είναι μεγάλο ηγέτη εννοεί. Όχι, ρε, γάμισε την Ελλάδα, γάμισε την Ευρώπη, να δεις ότι θα τη βρει και το σημείο G. Γεια σας! Γεια σας! Τις επάρξεις θα βρεθούμε! Θα βρωθώ κοντά σας! Δεν διευκρίνησε σε ποιους κοντά θα βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Δοξασμένος, τιμημένος, πρόσφερε στην Ελλάδα και πρόσφερε την Ελλάδα. Αυτό θα είναι που θα γραφτεί, ενώ είναι ζωή στο κούτελο πάνω. Πρόσφερε την Ελλάδα. Η Έλσα Παπαδημητρίου, η οποία στηρίζει ή τουλάχιστον στήριζε μέχρι πριν μισή ώρα, γιατί αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι, το έχουν πολύ εύκολο, περισσότερο και πιο γρήγορα αλλάζουν απόψεις παρά ρούχα. Η Έλσα Παπαδημητρίου, μια φορά που προείδρευε πάνω, γιατί έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος εκεί στη Βουλή, είχε πει, είχε αποκαλέσει πολύ σωστά και είχε αλλάξει λίγο το όνομα του κινήματος, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού, σε κάτι άλλο. Σήμερα υπήρξε απόφαση πέραν των προβεπλωμένων, με πρόκληση από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κείμενο. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κείμενο. Κίνημα. Μπράβο! Έκανε το κίνημα κείμενο. Κάτι ήξερε, έβλεπε μπροστά, άλλωστε γι' αυτό το στηρίζει. Ως κείμενο, ως κίνημα δεν έχει καμία σημασία, όλοι το στηρίζουμε, όλοι στηριζόμαστε. Ιστορικές στιγμές, τα παρακολουθούμε όλα. Περιμένουμε το Σαμαρά, περιμένουμε άλλους υπουργούς να δείξουν τη διαφοροποίησή τους τώρα που το σκάφος βουλιάζει, μπας και σωθούν οι ίδιοι. Η αγωνία όλων είναι πώς θα παίξουν στην επόμενη μέρα στα πολιτικά παιχνίδια που έχουν γαλουχηθεί και μεγαλώσει να παίζουν σε αυτά και στα οποία δεν είναι και καλοί. Είναι ό,τι χειρότερο αν τους κρίνει κανείς με αυτό το, την οπτική, γιατί αν τους κρίνει με την άλλη δεν θα βγάλουν άκρη. Όπως το λέει εδώ μια Κροάτρια, τι να επιλέξω, τον αποτυχημένο στην υγεία Λοβέρδο ή, την αποτυχημένη στην παιδεία Διαμαντοπούλου. Υπάρχουν και άλλοι αποτυχημένοι σε διάφορους άλλους χώρους. Μια προσευχή νομίζω τέτοιες στιγμές μπορεί και να έσωζε κάτι. Καλησπέρα σας. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα. Είπαμε για την Ελλάδα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δηλαδή αλλάζουμε πορεία και κυβέρνηση ή βουλιάζουμε. Και οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αλλάξαμε πορεία και δεν βουλιάξαμε. Αλλάξαμε πορεία και δεν βουλιάξαμε. Και δεν βουλιάξαμε. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Καταφέραμε αυτό. Θα πάμε να ακούσουμε μετά την προσευχή δηλώσεις Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Πίστευτο παρασκήνιο στις πλάτες του ελληνικού λαού. Με μοναδικό στόχο και σκοπό να αποτραπεί η δυνατότητά του να παρέμβει στις εξελίξεις από τους κυρίους Μέρκελ και Σαρκοζή, που με μια πρωτοφανή κίνηση παρέμβαση σε ζητήματα κυριαρχίας επιχείρησαν να θέσουν το ερώτημα στο πιθανό δημοψήφισμα έως θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγοντες που σχεδιάζουν ξεδιάντροπα νέες μνημονιακές κυβερνήσεις που θα εφαρμόσουν τη Δανειακή Σύμβαση και όσα δεινά θα επιφέρει στον ελληνικό λαό χωρίς νοπή λαϊκή εντολή. Ας το καταλάβουν καλά. Η μόνη εθνική σωτηρία τούτη την ώρα είναι να μιλήσει ο λαός. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή κίνηση θα αποτελεί ομή απόπειρα εκτροπής. Ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μονάχα για την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπάρχει και για την ίδια τη Βουλή, η σύνθεση της οποίας δεν ανταποκρίνεται πια στη λαϊκή επιθυμία. Η μόνη διέξοδος, η μόνη λύση είναι στις 4 του Δεκέμβρη να στηθούν κάλπες εκλογών. Να μιλήσει ο λαός και να δώσει ελπίδα και προοπτική σε τούτο τον τόπο. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ακούσατε τις δηλώσεις. Θέτει ένα θέμα που δεν έχει τεθεί από το πρωί, νομίζω, με τέτοια ένταση από τους ηγέτες και από τις. Μάλλον δεν έχει κυριαρχήσει από το πρωί, για να είμαστε πιο ακριβείς, ότι δεν είναι θέμα να φτιαχτεί μια άλλη κυβέρνηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερης νομιμοποίησης της Βουλής, δεν ανταποκρίνεται στις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό ως καθαρότερη λύση είναι οι εκλογές. Νομίζω σε αυτό συμφωνούν αρκετοί. Δεν είναι ποτέ περιπέτεια το να καταφεύγει κανείς στον ελληνικό λαό, στον οποιονδήποτε λαό. Είναι και μια ευκαιρία να φανεί και ο ελληνικός λαός όριμος. Δημήτρης Ρέπας μόλις προσήλθε στο Περιστήλιο. Να ακούσουμε τι έχει να πει. Λοιπόν, ακούστε. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη είναι στρατηγική επιλογή. Είναι ένα εθνικό κεκτημένο. Για την κυβέρνηση και για το ΠΑΣΟΚ είναι, θα έλεγα, ένα δόγμα της πολιτικής μας. Και αυτό δεν αλλάζει. Γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ως Πρωθυπουργός, αλλά και παλαιότερα ως Υπουργός Εξωτερικών, έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες και έχει πολύ σημαντική συμβολή ώστε η Ελλάδα να έχει αυτή τη θέση. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι αυτά τα δύο χρόνια ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός είναι αυτός που πήρε πρωτοβουλίες, πίεσε και τελικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το μηχανισμό στήριξης και έχει πλέον μια ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την Ευρώπη. Ο Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει αυτή τη θέση, γνωρίζετε ότι έχει διατυπώσει προτάσεις συνεννόησης και συνένεσης προς άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και εισέπραξε δυστυχώς αρνητικές απαντήσεις. Η στάση του Γιώργου Παπανδρέου είναι μια υπεύθυνη στάση και νομίζω ότι η συμβολή αυτή, η μέχρι τώρα θετική συμβολή του δηλαδή, θα έχει την ανάλογη συνέχεια, γιατί είναι ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός ο οποίος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Και όπως μέχρι τώρα, να είστε σίγουρος, καθένας από εσάς, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα κάνει τα πάντα ώστε η θέση Ελλάδος να είναι καλύτερη. Δυστυχώς θα ήταν ήδη καλύτερα τα πράγματα αν είχαμε θετικές απαντήσεις στις προτάσεις που έχουμε διατυπώσει. Αν η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είχε μια πιο υπεύθυνη στάση. Ελπίζω η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι ένα ζητούμενο, να μετακινηθεί από τη μέχρι τώρα θέση της και να δείξει ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω απολύτως. Αυτά είναι θέματα τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Σας είπα ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό. Ένας υπαίθρος πολιτικός. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε. Τα πάντα ξέρει ο κύριος Ρέπας, μην τον ακούτε που λέει. Είναι μαζί του από το πρωί, όπως λένε πληροφορίες. Γενικώς είναι από τους ανθρώπους που τον είχαν στηρίξει και στην εσωκομματική. Συνεχίζει δήλωση. Όχι, είπε κάτι ακόμα και έφυγε. Τον έχει στηρίξει και όπως λένε οι πληροφορίες, γενικώς τώρα οι πληροφορίες είναι ένα θέμα σε τέτοιες καταστάσεις, ότι ήταν μαζί του από το πρωί και ακούσαμε τώρα, συμπέρασμα δεν ξέρω αν μπορεί να βγει, ότι θα είναι η μέχρι τώρα η υπεύθυνη στάση του Γιώργου Παπανδρέου, αλίμονο. Ο πλανήτης όλος αυτό επιβεβαιώνει και είπε ότι θα είναι ανάλογη συνέχεια ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την Ελλάδα. Περιμένουμε, είμαστε εδώ, μια προσευχή είχαμε ξεκινήσει από πριν, αλλά με τον αριστερό Τσίπρα και τον πιο αριστερό Ρέπα τη διακόψαμε, μήπως να την συνεχίσουμε. Ας το καλό λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Μα γιατί... Με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Μ' αρνηθήκες, μ' αρνηθήκες χαμένο μου τερί. Πού να βρίσκεσαι, κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει. Στο Βιετνάμ. Πού να σε βρω, γλυκιά μου. Στο Βιετνάμ. Κρυφή παρήγοριά μου. Μακαρόνια με κιμά. Έφαγα. Αντζέμ πιλάφι. Έφαγα. Γαρίδες αυγολέμονο. Έφαγα. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Έφαγα. Ένα μπατσά περιποιημένο. Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω. Ποιος κυβερνά τον τόπο. Και παντού ρωτάω. Ποιος κυβερνά την Ευρώπη. Και παντού ρωτάω. Ποιος κυβερνά τον πλανήτη μας. Άμα. Έγινε και η προσευχή μαζί με τα εμβατήρια. Καλά το είπε ένας ακροατής από την αρχή. Πρώτη φορά λέει: βλέπω Χούντα να φεύγει με εμβατήρια. Συνήθως έρχεται με τα εμβατήρια. Όταν ερχόταν, εμείς δεν βάζαμε εμβατήρια. Αν και εκεί που ήμασταν, βάζαμε κάτι μικροεμβατήρια. Διότι το βλέπαμε το έργο. Όχι ότι είναι θέμα νοημοσύνης, απλά κάτι άλλο δεν ξέρω. Χάρισμα, κληρονομικό μάλλον. Έχουμε και λαό από χτες να καταφύγουμε λίγο σε αυτόν με την. Με το ενδεχόμενο ότι αν έχουμε δήλωση οποιοδήποτε θα διακοπεί ο λαός για να δώσουμε το λόγο στον πολιτικό. Έλα μωρή Λουλού, σήκωσε το γαμπέντο. Το σήκωσα. Αλκαίδες, η λέξη δημοψήφισμα είπε και Σούζα όλοι. Άκου να δεις τι όνειρο ώρα το βράδυ. Όχι απλά Σούζα, αυτό θα πει μεγάλος ηγέτης. Τεράστιος πελώριος. Άκου να δεις. Πες με έναν ηγέτη που είχε αναστατώσει έτσι ολόκληρο πλανήτη. Άκου ρε, ο γιος της Μαργαρίτας μόνο. Άκου να σου πω τι όνειρο ώρα το βράδυ. Λιοντάρια μέσα σε κλουβί και σκάει ο γκάπ με το μαστίγιο ρε μαλάκα και έγινε της φουτάλας. Κόλαση, ε, χαμπάρι. Αβέτα. Δεν του λέει κανείς τίποτα, παίρνει χαμπάρι ο Γιώργος. Ακόμα δεν μπορώ να ξυπνήσω. Πλανητάρχης. Ναι. Στο πόντιο βέβαια, στο πόντιο. Με είδη στο τέλος. Ε, Απόστολε. Έλα. Κάθε φορά στο είχα πει και δεν με πίστευε. Πότε σου που σου δω πράγμα η Έλση Παπαδημητρίου. Συρίζει το Γιωργάκη. Γιατί έχει ενοχές η γυναίκα. Τον κράτα γιατί ήταν ταντά του, ήταν μικρό ο Γιωργάκη και τσίπησε τα χέρια. Και γι' αυτό βγήκε έτσι βλαμμένο ο γκάπ. Λοιπόν, το κορυφαίο που άκουσα για την Έλσα το είπε χθες ο Καρατζαφέρης. Ξέρω. Ακροδεξιός, αλλά για ακροδεξιό χιούμορ καλό. Και τι είπε. Αποκάλεσε την Έλσα πολιτική τσόντα. Πολιτική τσόντα. Ναι. Ότι θα ακουγόταν η λέξη τσόντα πλάι από το όνομα της Έλσας. Ούτε το δεν το περίμενα για κανένα λόγο. Στο Πολυτεχνείο εγώ ήμουν 9 χρονών. Πολέμησες κι εσύ. Όχι. Γιατί σιγά και ο παππούλιας ήταν 10-12, αλλά πρώτος στη μάχη. Εγώ ήμουν 9 χρονών και το μόνο που θυμάμαι ότι δεν κάναμε σχολείο. Καλό. Θυμάμαι ότι μετά είχε ο πατέρας μου το λεωφορείο από κάτω από τα επεισόδια και αυτά και με έβαλε να το σκουπίσω. Μπορώ να λέω ότι είμαι αντιστασιακός. Άνετα. Δηλαδή δεν πήγα σχολείο και δεν σκούπισε το λεωφορείο του πατέρα μου. Άνετα. Να λέω ότι ήμουν αντιστασιακός το 1973, έτσι 9 χρόνια, ναι. Όχι απλά, μπορεί να γίνεις και πρόεδρος της Δημοκρατίας, φαντάζομαι, τέτοιες μαλακίες. Καλά, πρόεδρος δεν γίνομαι. Σύνταξη μπορώ να πάρω αντιστασιακού. Στεναχωρέθηκα πολύ χθες που έχασε ο Ολυμπιακός. Αν και πάω χθες και χάθησα και έγραψα ένα στιχάκι. Για πες το στιχάκι. Αφού εχάθηκε αυτή η μάχη, οι τρεις υπείς επιστρέφουν μονάχοι. Ο Βαγγέλας, ο Ερνέστο και ο Μυραλάς, γαμίζει ο Τρίλος και ο Πειραιάς. Τέλειο. Πραγματικά στεναχωρέθηκα. Έπρεπε να φάτε περισσότερα. Έλα ρε κομπλεξική Ηρακλειώτη. Γιατί δεν έχεις πει τίποτα ρε και δεν λέτε τίποτα. Μόνο εκεί πέρα δεν έχετε πει για αυτό που γίνεται στη Νέα Ιωνία. Τι γίνεται στη Νέα Ιωνία. Στη Νέα Ιωνία πάμε, πληρώνουμε μόνο το λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν πληρώνουμε το τέλος. Με εντολή του Δημάρχου πηγαίνουμε με την απόδειξη και μια φωτοτυπία ταυτότητα στο Δημαρχείο. Και αν τυχόν τολμήσουν τα λαμό για να μας κόψουν το ρεύμα, έρχεται ο Δήμος με συνεργείο και μας το συνδέει επί τόπου. Έχουν και εδώ άνθρωποι της περιοχής, δηλαδή επιγραφοποιεί λεκτρικά. Τι πράγματα είναι αυτά, πού είναι το κράτος. Τι. Πού είναι το κράτος, απουσιάζει, τι πράγματα είναι αυτά. Δεν τολμάνε να μας κάνουν τίποτα. Μπορεί ένας δήμαρχος, επειδή βγάλατε κομμουνιστή δήμαρχο, Σιριζέο της κατά είναι. Ναι. Θα κάνει τέτοιες αλητίες. Ο Σιριζέος δήμαρχος που λες βγήκε από τους ψήφους και τον Κουκουέδο. Αν δεν ψηφίσανε Κουκουέδο δεν θα έβγαινε και το ξέρει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και κάνει τόσο σωστή πολιτική. Έστω, δεν λέω, δεν με νοιάζει ποιος το ψήφισε. Τα ζώα εσείς το ψηφίσατε για να έχετε αυτή την αναρχία. Πέσω σε όλο τον κόσμο να ξεσηκωθούν και άλλοι δήμαρχοι σαν τον Κορτζίδη και σαν τον τύπο εκεί στην Πετρούπολη τον σύντροφο να μην πληρώνουμε τα τέλη. Εμείς τη βρήκαμε τη λύση. Κι εγώ ένας αγανακτισμένος πάρα πολύ είμαι. Ακόμα. Απολυμμένος, αγανακτισμένος. Περάσανε οι αγανακτισμένοι. Πάει, δεν είναι μόδα πια. Εσείς είστε ακόμα. Είστε old fashion. Δεν είμαι στη μόδα. Δεν είναι μόδα αυτό. Αυτό είναι που βγαίνει από την ψυχή σου. Άσε που εκτονώνεται αυτό το πράγμα. Να δεν βλέπεις. Θα εκτονωθεί. Είτε με δημοψήφισμα. Έχουν βρει τους καλύτερους τρόπους εκτόνωσης. Είτε με εκλογές. Θέλω να πω κάτι που είπε ο Λεωνίδας. Ο Άδωνη. Όχι, με τους 300. Α, ο άλλος. Επειδή ο Παπανδρέου μιλάει μόνο εκλέζικα και δεν μιλάει καθόλου ελληνικά, θέλω να πω αυτό που είπε ο Λεωνίδας στο Ξέρξη με το 1 εκατομμύριο στρατό. Fuck you bastards, come and get them. Now you will jump to Keadas with us. Ή ταν ή επιτάς. Πιο εύστοχο θα ήταν ή τάνξ ή επιτάς. Ή τάνξ ή επιτάς. Ναι, λίγο πιο επίκαιρο. Γεια σου, κοπελάρα μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Δεν χάσαμε. Να σου πω, έχω μείνει έκπληκτος, είναι. Τι, από τι. Τόσες γενιές από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά δεν μπόρεσαν να ρίξουν τον καπιταλισμό και θα τη ρίξει ο χαζομαρκάς ο Γιώργος. Εδώ τελείωσε η Ελληνοφρένεια. Σήμερα, 3η Νοεμβρίου του 2011, συνεχίζεται κεντρικό μαγκαζίνο Δελτίο Ειδήσεων Γιάννης Παπαδόπουλος και φαντάζομαι ο Ρίαλ θα παρακολουθήσει μέχρι το βράδυ, αύριο, όποτε χρειαστεί. Τα όσα γίνονται. Περαστικά σε όλους, καλή τύχη και κυρίως σε όλους μας καλή δύναμη.